Arkadaşlar hiç şüphesiz ki diyoruz ki Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ı Şeyh bin Baz bu demiştir ki bu yüzyılın dini yenitilen alimidir. Ve Şeyh Albani rahimullah yüzyılın dini yenileyen bir alimdir. O müceddit alimlerden olarak görmüşlerdir onu. O şekilde tezkiye etmişlerdir. Bu bir. İkincisi ve onun torunların da hiç şüphesiz ki en büyük alimler olduğunu da bildirilmiştir alim arasında. Fe kim ki bunlara dil konuşuyorsa ya sapık, cahil, bidatçı kişidir ya da onları bilmeyen bir kişidir. Ve onun için diyoruz ki bunlara dil uzatan kişiden hemencecik uzak durun. Çünkü onlar ki gerçekten bu dine parmak basmış alimler. Ve ikinci olarak o şahıstan temin ve İbn-i Kayyım'ın ve Abdullah bin Mübarek'in ve İmam Acuri'nin şeriatını iyi bir şekilde o kitaplarını onları sözlerle en doğru anlamış alimlerdir diyoruz. Bunların sen bana söyle yani ilimleri alim Yemen eski alimlerden Şevkani Sanani İbn-i Vezir gibi ve ne Hint alimlerinden Sıddık Hasan Khan veyahut da şu veyahut da Suriye alimlerinden ve ne Ürdün veyahut da Mısır veyahut da şu alimlerden ilimleri tezkiyelendirilmiştir onların zamanında ve onlardan sonra. Ve diyoruz ki bunlara dil uzatmak Euzu billah deyip diyoruz ki kim ki Ebu Zur'an dediği kadarıyla yani vakia yani alamet-i bid'ah. Yani hiç şüphesiz ki bid'atçının alameti nedir? Bid'atçıların alameti ehl-i sünnet alimlerine dil uzatmak, onları yaralamaktır diyoruz. Bunlar şimdi en büyük alametler.